तेरी आंखों में पिघल झपकना वही जादू तेरे वही पलकों का झपकना वही जादू तेरे सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे वही पल झपकना वही जादू तेरे सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे वही पलकों का झपकना वही जादू मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था मेरे साए से लिपट जाएंगे बाजू तेरे वही पलकों का झपकना वही जादू तेरे सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे वही पलकों का झपकना वही जादू